بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، leo ikiwa ni tarehe 12 mwezi wa Shaaban mwaka wa 1440, wakati huu huwa ni wa darasa ya muntakhab min ahadith al-adab wal-akhlaq. Lakini kama nilivyowatajia katika kikao kilichopita, kuwa jana tumesimamisha darasa za kitabu tulichokitaja mpaka wanafunzi watakaporudi tena baada ya utla ya Ramadhani. Hivi sasa katika hali ya kukaribisha mwezi wa Ramadhani, ولله الحمد والمنة، تميك درس بعد الفجر سيكو جمعتان والخميس درس نوفغمان أحكام الصيام، تكترجيك وموزي رمضان إن شاء الله تعالى وتنجيتك وتفهم كياسك كوبكتك عبادة تنويفاني. Mmoja katika ikhwa wanafunzi alinitumia risala, jazahullahu khairan. Risala yenyewe ni ashru qawaid fi tazkiyati nafs, akaomba kuwa ikiwa yawezekana hii risala isomeshwe, na mimi ombi hilo nimelipendelea jazahullahu khairan, na nikaonelea hii risala wakati mbora zaidi kufundishwa ni saa hii kabla ya kuingia Ramadhani, na ikiwa itapatikana kuwa haikumalizika mwezi wa Ramadhani umeingia wa mwaka huu insha Allahu taala, basi Allah akitupa uhai na uzima na afya tutaendelea kwa kutafuta mojawapo ya nyakati za darsa katika mwezi wa Ramadhani tuisomeshe, tuimalize kwa kuwa sio ndefu, na naamini kwa insha Allah taala ikiwa hatukuimaliza kabla ya Ramadhani, basi ndani ya mwezi wa Ramadhani tutaimalizia insha Allah taala. Risala yenyewe tukaanza kuisoma, ashru qawaid fi tazkiyati nafs, na iko katika mlango wa raqaiq, vilainishi vya nyoyo. Na hili jambo sisi tulihitajia sana, na ndio kaona ulama alhadith hawakosi katika vitabu vyao kuweka kitabu raqaiq, wakazungumzia ahadith zinazofungamana na suala la kunainisha nyoyo zetu. Nyoyo zinapokuwa ngumu ni hatari. Allah subhanahu wa ta'ala sema, fawailun lilqasiyati qulubuhum min dhikrillah. Kuna watu nyoyo zao ni ngumu sana, sallallahu alaihi wasallam, na Allah amewasimanga watu kama hao. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. الله akawasimanga wale ambao nyoyo zao ni ngumu hawaathiriki na maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, wala hawaathiriki na maneno ya vitisho aliyozungumza Mtume sallallahu alaihi wasallam yanofungamana na moto, yanofungamana na adhabu ya Allah wal iyadhu billah. Kwa huu moyo wahitaji muda baada ya muda kufanyiwa muaalaja, kwa sababu ukiuacha ukaenda katika ugumu ni hatari, ni hatari kwako wewe mwanadamu. Ukijiona kuwa yaweza kupita muda mrefu, na mara nyingi watajia wasoma maneno ya Allah hayakuathiri moyo wako wala hayagongi ndani ya moyo wako mpaka ukaweza kumwaga chozi, ujue kuna hatari, kuna hatari sana. Kwa hivyo wakati wote unapoona moyo wako umeanza kuwa mgumu, kaa chini, jihisabu nafsi yako. Je, ile hali tulionayo tuko radhi? Ile hali ulionayo uko radhi kukutana nayo na Allah subhanahu wa ta'ala? Ikiwa jawabu itakuwa la, basi kuna kazi kubwa, na hakuna kinacholainisha nyoyo kama ilmu. Hakuna kinacholainisha moyo kama ilmu. Inna alladhina utul ilma idha yutla alayhim yakhiruna lil adhqani sujada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula wa yakhiruna lil adhqani yabkun wa yaziduhum khushu'a innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Aya nyingi zaonyesha kuwa ilmu ndio sababu kubwa inayolainisha moyo wa mwanadamu. Hakuna kinacholainisha nyoyo za wanadamu kama ilmu. Kwa mtu ambaye ataka kuulainisha moyo wake kisawasawa, wallahi hakuna njia kama mtu kutafuta ilmu. Na katika ilmu, ilmu tawhidi wal aqida, ilmu ya tawhid na aqida hulainisha sana moyo wa mwanadamu. Kwa hiyo daima atakikana muislamu akae autizame moyo wake, je, aridhika na ile hali aliyokuwa nayo au la? Ahisi ususuavu na ugumu katika moyo wake kiasi cha kuwa yaweza kusoma maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, maneno mazito sana, lakini moyo wake hautikisiki? Na Allah akiwasifu waumini, innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum. Waumini ni wale ambao anapotajwa Allah subhanahu wa ta'ala nyoyo zao huingiwa na hofu. Wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana, na wanaposomewa aya zake Allah subhanahu wa ta'ala huwazidishia imani juu ya imani waliokuwa nayo. Kwa hili ni jambo muhimu sana, na hili litapatikana ikiwa mtu ataitakasa na kuisafisha nafsi yake kutokamana na kila ambacho ni sababu ya kuidunisha na kuishukisha nafsi yake katika uchafu, waliyadhu billah. Tuingie katika utangulizi wa hii risala. Sheikh Abdurrazzaq sema bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wa khatamil mursalin wa qudwatina wa qurrata a'yunina wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdullah al-Hadi al-Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man sara ala hadihim ila yawmi d-dini amma ba'd. Baada ya basmala na kumhimidi Allah asema, fan-nafsu allati bayna janbay al-insan amruha 'azim wa sha'nuha kabir. Nafsihi ambayo ipo baina za au baina ya mbavu mbili za mwanadamu, nafsi ambayo iko baina ya mbavu mbili za mwanadamu jambo lake ni kubwa mno, sha'nuha kabir. Faqad aqsama Allahu 'azza wa jalla bi'adadin min makhluqatihi al-kibar الدالة على عظمته سبحانه وتعالى في سورة الشمس. فقد أقسم الله عز وجل, الله أمئابا عز وجل, بعدد من مخلوقاته الكبار, وإداد كبوة سندوغو فيتو كذا كتك في يوم بذيك في كبوة أمئابا نافيو, الدالة على عظمته سبحانه وتعالى في سورة الشمس. viumbe vinavyoonyesha utukufu na ukubwa wake Allah subhanahu wa ta'ala katika sura ash-shams. Kwa nini aapa na vitu vyote hivi? Ala an-nafs al-mufliha wa ghayr al-mufliha. Aapia nafsi ambayo itafaulu na nafsi ambayo haitafaulu. Ntasoma hizi aya na tafsiri yake. Allah subhanahu wa ta'ala sema, washamsi wa duhaha, aqsama Allahu bishamsi wa aqsama biwaqti irtifa'iha ba'da tulu'iha min mashriqiha. Allah subhanahu wa ta'ala akaapa na jua, na akaapa na wakati lile jua linapokuwa juu, wakati wa dhuha, baada ya kuchomoza lile jua kutoka upande wa mashariki. Walqamari idha talaha, wa aqsama bilqamar idha tabi'a atharaha ba'da ghurubiha. Kisha akaapa Allah subhanahu wa ta'ala kwa mwezi unaofuata athari lile jua, bimaana baada ya kuzama lile jua na mwezi huo wafuata. Wan nahari idha jallaha, aywa aqsama bin nahari idha kashafa ma ala wajhi al-ardi bi dhawihi. Akaapa Allah kwa mchana unapoweka wazi kilichoko katika uso wa ardhi kwa mwanga unaopatikana katika mchana kama ule. والليل إذا يغشاها, وأقسم بالليل إذا يغشى وجه الأرض فيصير مظلما. ناكأبا كوسيكو unapofunika uso wa ardhi ukabadilika ukawa ni kiza tupu katika usiku kama ule. والأرض أو السماء وما بناها والأرض وما طحاها. وأقسم بالسماء, نكأبا كومبينغو, وأقسم ببنائها المتقن, نكأبا كوجينغو لا كمبينغو أمبالو هلينا مكوسيوتي للكمليكا. صلي أمني الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى أتوى تحدي kwa kila aliye na macho na kuona aregeshe, farji albasara, regesha macho yake, au regeshe macho yake mwanadamu juu mbinguni. Hal tara min futur, ushaona kuna nyufa mbinguni? Hizi mbingu zina umri gani? Leo lau kama watatokea wahandisi walio na ujuzi kabisa wa kujenga, wajenge jengo, itafikia wakati lile jengo lahitaji baadhi ya mambo yafanyike pale ili kulitengeneza upya, ikiwa ni rangi imeparara, ikiwa ni nyufa zimepiga katika ukuta kama ule, ikiwa. Lakini ushasikia hata siku moja kuwa eti mbingu zapakwa rangi? Ama labda ushasikia hata siku moja kuwa kuna ufa umetokea mbinguni wazibwa? Na wala hutoona hivyo. Kwa hivyo Allah aapa kwa hizi mbingu, na lau kama watu wangelikuwa wazingatia haya mambo. Allah subhanahu wa ta'ala akiapa na jambo si mchezo wala si upuzi ndani yake. bali wallahi kuna mazingatio makubwa kwa wale wenye kuzingatia. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum, Allah sema nini? Wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim. Wallah akiapa na chochote katika viumbe vyake hakuapa isipokuwa kuna ibra na mazingatio makubwa katika kiumbe kile alichokiapia Allah subhanahu wa ta'ala. Wa aqsama bil ardi wa aqsama bi bastiha liyaskuna an-nasu 'alayha, akaapa kwa ardhi na namna ardhi ilivyokunjuka watu wakaweza kuishi katika hii ardhi. Kisha akasema wa nafsin wama sawaha wa aqsama bi kulli nafsin, akaapa kwa kila nafsi. Wa aqsama bi khalqi Allahi laha sawiya, na akaapa kwa yeye Allah kuiumba ile nafsi ikiwa iko sawa kabisa, haina upungufu wowote. Yani bi maana mwanadamu alivyoumbwa, ukimtizama kwa mfano, huwezi kukosoa ukasema kuwa kuna kitu fulani kiko hapa ilikuwa kiwe hapa na hiki kingelikuwa pale. Wallahi kila kiungo cha mwanadamu kimewekwa katika sehemu yake ambayo istahiki kuwa pale, kuanzia juu kichwani mpaka chini. Uonaje hizo nywele za kichwa zingelikuwa usoni, zote zimefunika uso mzima, kisha macho ukaekiwa utosini juu, ingekuwaje? Alafu pua pia ukaekewa huko juu, macho, pua, mdomo ukaekiwa utosini huko juu. Kwa hivyo kila ni kama ushukisha kwenye mashini huko juu, ndio wala hivyo, wala hivyo, ingekuwaje? Ama waonaje ungeekiwa macho yako magotini ukitembea, waona chini kwa chini hivi? Subhanallah, kila kiungo cha mwanadamu kimewekwa mahala pake. Wa nafsi wama sawaha laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim, subhanahu wa ta'ala qala fa alhamaha fujuraha wa taqwaha fa alhamaha min ghairi ta'limin. Allah subhanahu wa ta'ala akaipa hii nafsi ilham bila ya kufundishwa, ikawa yajua ma huwa sharrun litajtanibahu, ni kitu gani ni shari ili ijiepushe nacho, wa ma huwa khairun litatiahu, na kile ambacho ni khairi ili ifanye kile ambacho ni khairi. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha قد أفلح من زكاها أي قد فاز بمطلوبه من طهر نفسه بتحليتها بالفضائل وتخليتها عن الرذائل. أمفوزوا نكفولوا وكيلي أنا شكيتاكا يولي أتكي سفيش نفسياك وكوي بامبا نمامو يليون فضلا tabia njema, iman na mengineyo, na akaisafisha nafsi yake kutokamana na mambo duni, mambo ya uchafu na maasi. Waqad khaba man dassaha ay waqad khasira man dassa nafsahu mukhfiyan iyaha fil maasi wal atham, na amepata khasara yule aliyedidimiza nafsi yake akaificha nafsi yake katika maasi na machafu. Hivyo Allah subhanahu wa ta'ala apa viapo vyote hivi mbalimbali anavyoapia navyo kwa ajili ya nafsi iliyofaulu na nafsi iliyokula hasara. Qawluhu azza wa jalla qad aflaha man zakkaha, أصل الزكاة هي الزيادة في الخير. أصل الزكاة نكزيدي كتك خيري كل كزيدي كتك خيري كويتو الزكاة النمو. والمراد بالآية هنا أن من سعى في تزكية نفسه وإصلاحها وسموها بالاستكثار من الطاعات والخيرات والابتعاد عن الشرور والسيئات تحقق فلاحه. Na makusudio ya hii aya hapa ni kwa yoyote ambaye atakwenda mbio na kufanya bidii katika kuitakasa nafsi yake na kuitengeneza na kuinyanyua nafsi yake kwa kukithirisha mambo ya taa na ya khiri na kujiweka mbali na shari na maovu, huyu ndiye atahakiki jambo la kufaulu kwa nafsi yake, bimaana nafsi yake tafaulu. وقوله عز وجل وقد خاب من دساها, أصل التدسية, أصل التدسية هو الإخفاء نكفيتشا, التدسية نكفيتشا. فالعاصي قد أخفى نفسه الكريمة بفعل الآثام, انتو عم بيني عاصي نكما أميفنيك نفسياك تكوفو كما ذنبي وطمرها بالرذائل والخسائس, أكيانغوش نفسياك كوشاف ممبدوني, وقمعها وأهلكها بفعل العيوب, أكيكندميزا نكيانغميزا وكفاني مامبو يا أيبو, حتى صارت نفسا دنيئة وضيعة منحطة, مبكي كبليك إكواني نفسي دوني, nafsi tuevu isiyokuwa na maana imeanguka. Wastahaqqat bidhalika alkhayba walkhusran waliyadu billah, ikawa nafsi kama ile itastahiqi kuambulia patupu na kula khasara waliyadu billah. Watu wako aina mbili, kuna wale ambao watazitakasa nafsi zao, hawa watafaulu, na kuna wale ambao watadidimiza nafsi zao, hawa watakosa kufaulu, wataangamia. Qala fannufusu sharifa, na hii anukuu maneno ya Ibn Qayyim rahimahullah. Na wallahi kama mtu ataka kufaidika haswa katika mawadhi' haya, asome sana vitabu vya Ibn Qayyim rahimahullah. Subhanallah, hadha ar-rajul ajibun amruhu, mambo yake ya ajabu sana. Al-Imam Ibn Qayyim yani ni kama ameufungua moyo wa mwanadamu au soma kila kitu, alafu yataka tujue alikuwa tabibu daktari. Na ukitaka kujua alikuwa daktari, soma kitabu chake At-Tibbu An-Nabawi, ushangae At-Tibbu An-Nabawi namna anavyozungumza mambo yanayofungamana na afya ya mwanadamu. Subhanallah, ndio baadhi ya madaktari waliosoma kitabu chake wakasema, sijui angekuaje Ibn Qayyim angeishi asri yetu. Ingekuwa kila mtu kama leo mimi nenda zangu nchi fulani, nenda kwa Ibn Qayyim bwana kutibiwa, ingekuwa hivyo leo. Namna alivyokuwa amebobea. Sasa wewe fikiria mtu ni daktari alafu ni mwana wa chuoni wa kisheria. Yaani kuna mambo ayajua madaktari wale wa kawaida kawaida hawa hawayafahamu. Sababu yeye afahamu sheria ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kuna maradhi mtu ushikwa nayo akapelekwa hospitali, watu wasielewe maradhi gani, wamuona mgonjwa lakini vipimo havisemi kitu. Akipimwa sema huyu yuko sawa kabisa, mbona atembei? Kumbe atakusomea ruqya. Akisomea ruqya atarudi sawa sawa. Mara ngapi kesi kama hizi chapatikana? Almuhim turudi hapo kwa Ibn Qayyim rahimahullah, anukuu maneno yake asema, فالنفوس الشريفة لا ترضى من الأشياء إلا بأعلاها, نفس تكوف هزير ذي كتك فيتو إسبقوا في لفيتو أمبابو نفيجيو في تكوف وأفضلها نفيل في بورا كبسة وأحمدها عاقبة نفيل في نمشوميما ونوسفيكا. والنفوس الدنيئة تحوم حول الدناءات, na nafsi ambazo ni duni huzunguka katika vitu duni. Wataqa'u alaiha kama yaqa'u dhubabu ala al-aqdhari, na nafsi duni zaangukia katika vitu duni kama vile mfano wa nzi Chukulia mfano wa nzi. Nzi hatui isipokuwa katika upuzi. Ndiyo kazi ya nzi. Kitizama tu kwenye upuzi. Kama mfano wa ahlul bid'ah, ana maneno ya kuzungumza isipokuwa shubuhati. Haoni ayat muhkamat na hadith ambazo ziko wazi kabisa katika ahkam. Atafuta shubuhati kama nzi vile. Atafuta vidonda atue. فالنفس الشريفة العلية لا ترضى بالظلم ولا بالفواحش ولا بالسرقة والخيانة لأنها أكبر من ذلك وأجل. نفسي أمبازو نتكوف هزر ذي ظلم ولا وشاف ولا ويفي ولا خيانة كسباب زي نفسي نكوب وزيدي na tukufu zaidi kuliko vitu kama hivi. Na kuna nafsi duni, chochote kidogo kile, hata kama kidogo. Kuna watu kwa mfano wizi huu, atakaibe tu yeye, hata kama kitu kidogo ajiaibishe tu, sahau shilingi tano tu kwenye meza ataivuta tena mfukoni. Kuna nani baba? Basi nafsi yake duni, amezoea hivyo. Mshasikia kuna watu wana ugonjwa kama huo, akiona pesa hivyo shikona kama wazimu mfano, ataiba tu vile takavukua. Hizi nafsi duni zaridhia wizi, zaridhia khiana, zaridhia uchafu, waliyadhu billah. Wan nafsul mahinatul haqiratul khasisatu bidhidd min dhalika. Nafsi ambayo ni twevu, duni, chafu isiyokuwa na maana, ni kinyume na hiyo nafsi ambayo imetakasika. فكل نفس تميل الى ما يناسبها ويشاكلها. كل نفس يتيونا يميلي وكيله ambacho chalingana na ile nafsi ilivyo. Ikiwa ni muovu utamwona amili kwenye uovu wa hakadha, ikiwa ni mwema utaona amili katika wema. ولما كانت تزكية النفس بهذه الأهمية وجب على كل مسلم ناصح لنفسه أن يعنى بها عناية فائقة وأن يجاهد نفسه في حياته على تحقيق هذه الغاية الحميدة ليفلح في دنياه وأخراه وينعم بالسعادة الحقيقية. أسمع نكوكوا كيتكاسن كيسفيش إلى نفسه kuna umuhimu mkubwa kiasi hiki, basi ikawa ni wajib kwa kila Muislamu anayejitakia khairi nafsi yake awe ataishughulikia nafsi yake pakubwa mno, na apigane na nafsi yake katika uhai huu wa dunia ili ahakiki yale malengo mazuri ambayo ikiishia nafsi yake itakuwa imefaulu, ili afaulu katika dunia yake na akhira yake, aneemeke katika furaha ya kikweli hapa duniani na kesho akhira. Fa inna linnafsi ala almuslimi haqqan kama qala Rasulullah sallam, wa inna linafsika alayka haqqan. Nafsi ina haki kwa muislam, hii nafsi ina haki yake, haitakikani kwa muislamu kuidhulumu nafsi yake haki yake. Wayukhti'u man yadhunnu anna haqqan nafsi yakunu bitashdidi 'alayha wa hirmaniha min huquqiha allati fatara Allahu 'azza wa jalla an-nufus 'ala al-ihtiyaj ilayha. Hukosea yule anayedhania kuwa haki ya nafsi hupatikana kwa kuwa na tashaddud, kupita mipaka katika kuikataza nafsi yako haki zake, mpaka zile haki ambazo Allah ameiumba nafsi kuwa yahitaji zile haki pia ukainyima. Kwa mfano, nafsi ya mwanamume imeumbwa na nafsi ya mwanamke imeumbwa pia kuwa kila mmoja amhitaji mwenzake. Akaja mtu akasema kuwa kwa kuwa mimi nataka kuitakasa nafsi yangu sioi, nitafanya uruhubani, utawa, sioni. Hapa atakuwa ameidhulumu nafsi yake, bali mpaka wengine kufikia kukata uume wake mtu, kama wanavyofanya baadhi ya ghulatu sufia, akata kisa sema shaghalani hadha an rabbi, hii imenishughulisha kutokamana na mula wangu, yani nisipate faragha na mula wangu, imenishughulisha. Walaqad arsalna min qablika rusulan waja'alna lahum azwajan wa dhurriya, ikiwa mitume wa Allah walikuwa na wake zao na walikuwa na kizazi, wewe nani unayenyima haki nafsi yako, haki ambayo Allah ameiumba nafsi yahitaji haki kama hiyo, ukaona waleta uharibifu? Uni mfano tu. Kama yukhti'u man yadhunnu anna haqqa an-nafs yakunu bit-tafriq, kama vile wengine hukosea pia wakadhania haki ya nafsi basi ni kutupa mipaka katika kuiachilia, wa ihmali siyasati, akawacha siasa ya nafsi yake ya kuipeleka nafsi yake, wa tarkiha munghamisatan fi shahawatiha, akaiwacha nafsi imevama katika shahwa yake kama wanavyofanya kufar katika wa magharibi. Kila aina ya uchafu wanaweza kufanya wafanya, waliyadhu billah, kila aina ya uchafu, uchafu wote unaokuja katika akili zao wataufanya, chochote kile, yani mpaka wamemaliza ule uchafu hawajui wafanye nini. Sallallahu alaihi wasallam, kila uchafu wanaofikiria wafanya, eti waona kwa kufanya hivyo ndio wazitakasa nafsi zao, yani bimaana ndio nafsi inapotakikana kupelekwa, wa nahwi dhalika, na mfano wa fikra kama hizi. Kwa hivyo la ifrat wala tafrit, wa hayhata an takuna tazkiyatu an-nafsi bimithli dhalika, mbali mno kuwa kuitakasa nafsi yapatikana kwa fikra kama hizi mbili tulizozitaja hapa. Bal tazkiyatu an-nafsi takunu bil masaliki ash-shar'iyyah, kuitakasa nafsi upatikana kwa njia za kisheria, wa bitawassut wal i'tidal, na kuwa kati na kati, si kupita mipaka wala kupunguza. Fala ifrata wala tafrit, bal biluzumi hadi an-nabi sallallahu alayhi wasallam wa nahjihi al-qawim, kulazimiana na mfumo wa mtume sallallahu alayhi wasallam ulionyoka. Wale masahaba waliokuja kuulizia ibada za mtume sallallahu alayhi wasallam, wakaambiwa mtume sallallahu alayhi wasallam yufanye ibada zake kadha wa kadha wa kadha, fakaanahum taqalluha, wakaona kama ambaye afanya kidogo mtume sallallahu alayhi wasallam, imana wao waweza kufanya zaidi. Wakasema aina nahnu min rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, tuko wapi sisi na mtume sallallahu alayhi wasallam, qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara, yashasamehewa madhambi yake, ashasamehewa kila kitu, wampa udhuru mtume sallallahu alayhi wasallam kwa yofanya ibada hivi kwa sababu ashasamehewa kila kitu. Kwa hivyo sisi tuongeze. Mmoja akasema amma ana fa asumu wa la uftir, mimi nitafunga mwaka mzima, sili hata siku moja, tafunga tu, na imaanishi kuwa hafturu, la, yani atafunga yafturu magharibi, kisha siku ya pili afunga tena hivyo hivyo. Mwingine akasema amma ana fa usalli wa la arqud, mimi nitakuwa usiku kucha nikiswali silali. Mwingine akasema katika riwaya nyingine, wa ana la akulu lahm, mimi sili nyama kwa sababu kula nyama ni starehe, sili nyama. Mwingine akasema ana la atazawaju nisa, mimi sioi bwana, wanawake washughulisha kwa mimi sioi. Mtume sallam akapewa habari kuwa kuna watu wamesema kadha wa kadha wa kadha, akaenda akawapata, antum alladhina qultum kadha wa kadha wa kadha, nyi ndio mlisema kadha wa kadha wa kadha. Qalu na'am ya Rasulullah, na wala si malengo mabaya, tufanye takufanya ibada. Qala ama wallahi inni la atqaakum lillah wa akhshaakum lahu, mimi namcha Allah zaidi ya ninyi, namwogopa Allah kuliko nyinyi. Wa asumu wa uftir wa usalli wa arqud wa atazawwaju an-nisa, katika riwaya wa akulu al-lahm, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Kwa hivyo wajibu hapa katika kuisafisha na kuitakasa nafsi ni kushikamana na mfumo aliyetuwekea Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Si umeeleweka mpaka hapo? Qala, kumalizia muqaddima sema, wa saadhkuru fi hadha almukhtasar 10 qawaid muhimma, nitataja hapa misingi 10 muhimu tu'inu almuslima ala tazkiyati nafsihi wa tanmiyatiha, zinazomsaidia muislamu katika kuitakasa nafsi yake na kuikuza. Wa tathhiriha min kulli ma yudannisuha wa yushinuha, na kuitahirisha kutokana na kila ambacho huichefua nafsi yake na kuiharibu. Wa as'alullaha ta'ala an yuzakkiya nufusana wa an yusliha a'malana wa an yusaddida aqwalana wa an yubassirana bilhaqqi wa yarzuqana ittiba'a wa an yahdiyana li ahsanil akhlaqi wal a'mal wa an yasrifa 'anna sayyi'aha wa an yujannibana alfitana ma dhahara minha wa ma batan wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Napo ndio mwisho wa utangulizi, na bi idhnillahi ta'ala kuanzia kikao kitakachokuja insha Allah ta'ala cha ba'da dhuhri tutakuwa tukisoma imma qaida moja ikiwa imeelezwa kwa urefu, au qawaid mbili ikiwa zimeelezwa kwa ufupi, mpaka tumalize insha Allah ta'ala. Na tutajaribu kila kikao tumalize qaida moja aqalshe. Kwa hivyo ikiwa tutamaliza moja kila kikao, tutahitaji siku ngapi? Siku 10 insha Allah tumalizane nacho bi idhnillah ta'ala. Kwa hizo siku 10 zikiwa zitapatikana kabla ya Ramadhani, kwa uwezo wa Allah tutamaliza. Ikiwa hazikupatikana hizo siku 10, insha Allah tutamalizia Ramadhani, nitawaambia wakati gani insha Allah ta'ala. Kwa wale watakaobakia na sisi, wakaribishwe insha Allah tuendelea na hii risala. Kwa wale ambao wataondoka warudi makwao kwa ajili ya da'wa, jazahumullahu khairan. نسأل الله يتقبل منا ومنهم صالح الأعمال. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.